Book 2 71 Haluta jotakin, kaksi. Mitä haluatte? Haluatteko pelata jalkapalloa? Haluatteko käydä kylässä ystävien luona? Haluta. En halua tulla myöhään. En halua mennä. Haluan mennä kotiin. Haluan jäädä kotiin. Haluan olla yksin. Haluatko jäädä tänne? Haluatko syödä täällä? Haluatko nukkua täällä? Haluatteko lähteä huomenna? Haluatteko jäädä huomiseen? Haluatteko maksaa laskun vasta huomenna? Haluatteko mennä diskoon? Haluatteko mennä elokuviin? Haluatteko mennä kahvilaan?